मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलके आए जब नजदी तू लो हट लग दी है आएगा टूट लग दी है आएगा मेरे दिल को बहाए बेबी तेरा फ्लो मुझे मिलती है आए जब नजदी तू लो हट लग दी है आएगा टूट लग दी है आएगा Disco Diwani, fire in the pani, perfect proportion mein paayi hai jawani, baby floor ki heat hai bahani, sun meri rani please kar meherbani aaja. Twerk de beat pe booty beat pe booty beat pe booty, twerk de beat pe booty beat pe booty beat pe booty boot boot booty. Beat, be booty, beat, be booty, beat, be booty, beat, be booty.